अभी चलेगा 61। श्रीयो वचिभ्यो न्युजागु जक्मुच श्री यु वचि कितने धातु है, तीन प्रत्यय भी तीन है, अन्युज आगुज अक्नुच बहुवचन करिया, न्युजागु जक्नुच श्री से अन्युच हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सरण्य गुणत्व हो गया। यु से आगुच गुण क्या बन जाएगा, य गुण आबाद यब आगु आगु हो गया, आगु आगे यु वचि वचि से अक्नुच अक्नुच होने से वचक्नुर शरणुर मेघवात यवागु वचक्नुर विप्रवाग्मीन हो आनक सिंह भिय सिंह भिय सिंह और भी धातु से आनक शिष्य आनक हो जाएगा, आनक गुण आदेश सयानक अजगर ही भी भय से हो जाएगा तो भयानक आनको लुधु सिंह धाभ्य आनक प्रत्यय लुअ क्षेत्र से आनक हो जाएगा, गुण अबादेश लवानक दात्रम छेदन करने वाले धुओं का अपन से हो जाएगा क्यों आनक आनक गुण अबादेश धवानक अबात सिंघी सिंघी धातु आग्रण यदि तुम कर सिंह सिंह से आघ्राण से हो जाएगा सिंघाणक सिंघाणक होता है सिंघाण क्या कहते हैं सिंघाण कहते हैं ना नेपाली भाषा में नाक से जो निकलता है सिंघाण कहते हैं ना सिंघाण ये सिंघाणी है सिंघाणी कहते हैं ना तो सिंघाण को सिंघाणी कहते हैं ये सिंघाणी कहते किंतु नेपाल में सिंघाण कहते हैं ना नाक से जो निकलता है वो क्या है सिंघाण ये सिंघाण है सिंघाणक स्मृषा पुरुषोदरादित्वा तो पक्ष कलोप सिंघाणक से कलोप हो गया तो सिंघाण बन गया रूप बना सिंघाणक कलोप हो जाएगा तो सिंघाण नासिका मले और धा धातु से हो गया धानक क्या प्रत्यय हुआ आनक आनत्व हो गया धानक नत्व धानक लिखा है आनक प्रत्यय आनक आनक तो हो गया आनक तो धान को दिनार भागे दिनार है लोह सुवर्ण मुद्रा आदि दिनार इसका अंश है क्या लगे दिनार चलते हैं वही दिनार भागे सुवर्ण सुवर्ण आवरण है उन्मुख दर्वी हो मिन ये निपातन क्या उषदाह से बन जाएगा सस्य लह और मुख प्रत्यय उसके साथ को लह मुख हो गया उल्मुख बन गया और उल्मुक ज्वल द्वंगारम उल्मुक है दृणाते दर्वी बनाने के दृढ़ हिंसायाम से दर्वी बन दृविदारण विदान से दृविदारण हाँ ऐसे बन जाएगा क्या प्रत्यय वी दृणातिर वी गुण हो गया दर्वी बन गया और हु धातु से जु होते मिनी हु अगर मिनी गुण हो गया होमिन प्रथमा तो होमी किस सूत्र से दीर्घ होगा होमी द्विवचन क्या बनेगा होमी नौ दीर्घ किस सूत्र से होगा नहीं होगा ह्रिय कुग्रश्चर लोवा ह्रिय कुग रश्च लोवा र को लह हो जाए विकल्प से हे लज्जाम से कुक ह्रिकु बन गया कीत क्रुक में कह कीत उनसे गुणा नहीं हुआ ह्रिकु और ल हो गया तो ह्रिकु लज्जावान हसी मृी ग्रीण वा मी दमी लूपु दुर्विव्यस्तन हसी मृी ग्रीण वामी दमी लूपु दुर्विव्यस्तन हसी मृ आगे मृग के आगे ग्री, ग्री के आगे इन है, यन हो गया, ग्रीन बन गया। आगे ग्री इन होने के बाद वाह, वाह के बाद अमी दमी लूप, इनसे तन दशभ्य तन, हस हिंसायाम से हस हसन है, हस हिंसा नहीं, हस से हो गया तन, हस्त बन गया। हस के तहन पर ईट होना चाहिए, तितुत्र तथा शिशु सरक शिशु चैतन्य हस्त बन गया। मृग से हो गया तो मर्त बन जाएगा, मर्त ही मृग क्या के मृग क्या के गृह निगरण, तो हो गया गुण, हो गया गुण गर्त, गृह क्या के इन, इन से तो हो गया गुण एत, इन क्या के वा, तो हो गया तन वा, तो अमित से तो हो जाएगा तन बन जाएगा आ अंत, अम गे तो अंत आगे अमी के आगे दमी से दंत, अमत दंत, दमी के आगे लू से क्या प्रत्यय, त लू त लूता हो जाए गुण, लो त स्याद अश्रुचिन्ह यो, लू से लू के आगे पू पोत, पोत होता है बाल, बहित्र बहित्र है नवा चलने के लिए दंड होता है बहित्र बाल, पू हो गया धूर्वी, धूर्वी से हो जाएगा धूर्त, ध्रुव का बकार लोप हो जाएगा, राल राल लोप हो जाएगा, बाहुल का लोप बर बोली लोपर बकार भाव के तर धूर्त, बाहुल का तुसे दीर्घस्य तुस दीर्घ हो गया तुस्तम पापम धूलिर जटाच, नहीं आप इटच नये पद्रे आपली धातु से त तो प्रत्यय और ईट हो जाएगा, नय आप ईट त नापित तो बन गया, नापित तो। नाई तन मृंग भ्यांग किच्च, तन से त तो, कित होने से अनुधातु से बनता है लोप हो जाएगा, ततम व्याप्त मृत से हो जाएगा, मृतम गुण नहीं हुआ कित होने से, अंजी घृषेभ्य त अंज अंजी अंजु व्यक्ति व्यक्ति मृक्षण कांति गति अंज से न लोप हो जाएगा, अनदिता हम लोप धाक दिए अज त चोकुर खर्च अक्तम अंजन के आगे अक्तम घ्री घ्री धातु क्षरण दीप्त से तो हो गया घृत बन गया घ्री के आगे सी सिंह बंधन से हो गया सीतम बद्ध अर्थ में दूतनिभ्यांग दीर्घश्च दुंगु पता पे दुगतो तन विस्तार है दीर्घ हो गया दूत बन गया और तन से हो गया त दीर्घ हो गया ता तो ये कीत की अनुवृत्ति किच अनुदात पुत्र से बने तन ध्यान आलोप हो गया तात जेर मुठ चोदात जी जैसे प्रत्यय हो जाएगा त मुठ आगम हो जाएगा आदि में जी मु जीम मूठ है जी मुँह अग्र त जी मुँह त जी जी दीर्घ के सेवा दीर्घ से पहले दू नि तनि भ्याम दीर्घ से दीर्घ की अनुवृत्ति दीर्घ भी हो जाएगा मूठ हो जाएगा और त प्रत्यय जी मुँह त जी मुँह तम मेघ होता है जी मुँह त वाहन बादल आगे लोष्ट पलितौ लुया सेदन से लोष्ट बना दिया लुनात एक त उसको सुटागम और धातु का गुण कर दिया लू को गुण लो लोस अगर त लोष्ट सत्व होकर के स्तुत्व हो गया सुटागम प्रत्येक हुआ प्रत्येक सुट अप्रत्येक आवय बन से आदेश प्रत्येक हो जाएगा स्तुत्व लोष्टम मिट्टी का ढेला है पलितम पलित है अंग अंगलितम पलितम जरसा शुक्लम वृद्धावस्था बाल पक जाता है पलितम पलगत से बनेगा पलितम लुष्ट पलितो पलगत ठीक त प्रत्यय हो गया इट हो गया पलित बन गया पलितम पलगत अर्थ सेट होना है पलित हो गया हृष्याभ्यामितन हरिहरण से मित प्रत्यय गुण हरित हरित श्वेत वर्ण भेदौ शेंग गतो है आदि चौपदी श्या हो गया ना नहीं क्या श्या श्या अगितन हो गया गुण हो गया श्वेत हरित श्वेत हरित और श्वेत वर्ण विशेष है हरित हर हरित वर्ण श्वेत है सफेद वर्ण है हरिता स्त्री से दुर्वायाम हरित वर्ण युते अन्यवत श्वेत काला दिया श्वेत श्वेत विशद श्वेत पांडरा पांडर दिया है शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडरा ये शुक्ल भी दिया है शुक्ल तो दिया नीचे टीका में अंतिम पंक्ति में शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडरा ये तो पर्यावाचक है श्वेत इतने आदि गुण आगे रुहे रस्य लोभा रुह प्रादुर्भाव र को ल हो जाएगा रुह अगर त गुण हो गया रोहित मृग और मत्स्य अर्थ में लोहित हो गया रक्त हो गया ल होने से पिछे किच्च पिछले अवयव कि पिछे कित होने से त हो गया ईट हो गया गुण नहीं हुआ पिशितम मांसम श्रु दक्षि स्पृह गृहभ्य आय हाँ श्रु दक्ष स्पृह गृह आय प्रत्यय स्पृह गृह दो धातु निजंत है उससे आय होने के बाद निको अयामताल से अयादेश अयादेश कन से स्पृह इको अय स्पृह आय स्पृह आय आय प्रत्यय गृह से गृह आय अच्छा स्पृह गृह नियंत है तो ये स्पृह गृह चुरादि अदंत है लिखा नीचे अदंत होने से गुण नहीं आना तो पुगंत लोप तो गुण होना चाहिए स्पृह ईप्सायाम गृह ग्रहण चुरादा वदंतो अदंत होने से इन इन नहीं गुण नहीं हुआ गृह याय गृह स्वामी आगे श्रु से हो गया तो श्रवाय ये कहाँ सूत्र रहा श्रु दुखी स्पृह अच्छा श्रु को दुखी का उदाहरण नहीं दिया श्रु से आय हो गया गुण आया श्रवाय यज्ञ पशु दक्षि से हो गया दक्ष आय दक्षाय गरुड़ अग्रध्रश्च गिधे दिधि साय दधात धा धातु से द्वित्व निपातन कर दिया द्वित्वम इत्वम सुखज धा को द्वित्व कर दिया इत्व कर दिया दि धा दि दिधि स दिधिश आय दिधिशाय दिधिशाय का अर्थ दिधिशाय घृतम इति व्याख्यत नीचे दिया दिधिशाय घृतम इति व्याख्यत अलग दिधिशाय मित्रैव यो दिधिशाय मित्रैव को दिधिशाय ये भी अर्थ क्या है गृह हाँ हाँ गृह गृह दिया है अदंत देखो गृह धातु देखो धातु पाठ में अदंत है गृह और गृह अलग है गृह चुरादि में गृह चुरादि में तो नहीं ना गृह तो नहीं ना हाँ तो ये जो गृह दिया है वो गृह धातु तो क्या अर्थ दिया गृह चुरादि का अदंत गृह ग्रहण होगा हाँ ये जो टीका में गृह ग्रहण दिया ना उकार ठीक नहीं दोनों टीका में गृह ग्रहण चुरादो अदंत व्रिय एण्य एण्य प्रत्यय है, व्री को गुण करो। वरेण्य वर्ण्य पूज्य अर्थ है मुख्य वर्ण्य। स्तुव क्षेयस छंदसी स्टूए तो स्तु से सेय क्षेय की तो उनसे गुण नहीं स्तुसेयम स्तुसेय में स्तुत्य अर्थ है। और पूर्ववर्चसम पूर्ववर्चस बहुरूपम दिया स्तोतव्यम पूर्ववर्चस का बहुरूपम वेद में दिया। राजेर अन्य राज्य दिवस अन्य राजन्य बनेगा राजन्य वन्नी है और राजन्य अलग बनता है किंतु ये राजन्य अलग है। राज ससुरादि यत करके क्षत्रिय जाति में बनता है राजन्य वो अलग है ये राजन्य वन्नी है। श्री रम्योश्च क्या प्रत्यय होगा अन्य श्री को गुण करो शरण्यम नत्व हो गया शरण ग्रह है क्षति भी और राम से हो गया रमण्यम रमण्यम रमण्य का अति गृह आश्रय तल अच्छा गृह हो गया हाँ रम क्या क्या हाँ शरण्य तो शरण गृह रमण्य अच्छा घर दिया है चल अर्थेर निच रिगत अर्थ है अन्य हो गया गुण अरण्यम हो गया। पर्जन्य हाँ पर्जन्य पृषुसेचन से बनेगा पृषुसेचन है सस को ज को ध्यान नहीं पाता ना अन्य गुण पर्जन्य पर्जन्य शक्र मेघयो हो मेघत है और शक्र भी है इंद्र। वधेर अन्य वध के आने वधान्य हो गया त्यागी और वाग्मी अर्थ में अमी नक्षी यजी वपी पतिभ्यो त्रन अमी अम गत्यादि से त्रन हो गया अमत्रम भाजन पात्र है और नक्षी से हो गया नक्ष से हो गया नक्ष गत्यर्थ त्रन हो गया नक्षत्रम यज तरण हो गया यजत्र यजत्र या करने वाले यजत्र यजत्र यष्टभ्य देवता को भी कहते और हम या करने वाले भी बधत्र बध से हो गया बधत्र है आयुधम पतत्रम तनुरुहम पक्ष है पक्षियों का पक्ष है तनुरुहम पतत्रम गढ़ेर आदेश चक गढ़ सेचन से आदि को क और अत्रन कड़त्रम बन गया डालयुरैकत्व स्मरणात कलत्रम कलत स्त्री होता है कलत्रम श्रोणी भार्यायो श्रोणी कटी कटी देश को भी कहते भार्या है कलत्र कड़त्र भी इसी प्रकार है। व्रियश्चित व्रियवरण से अत्र प्रत्यय गुण वरत्र टाप हो गया वरत्र चर्म मय रज्जु सुविदेहे कत्र सुप्र विदेधा से कत्र हो गया कत्र ककार अत्र सुविदत्रम कित से गुण नहीं है कुटुंबकम कृतेर नुम च कृति छेदन से नुम हो गया कृंत कत्र किंतत्रं कृंतत्रं लांगलम छेदन भ्री मृी दृशि यजि पर्वी पच्यामि तमि नमि हरिभ्यो तच ये अतच प्रत्यदश भी अतच याद भ्रिय मरण से अतच है गुण भरत मृिय से हो गया मरत मृत्यु है भरण करने वाले भरत है मृत्यु और दृश्य से हो गया दर्शत गुण होकर के सोम सूर्य अर्थ में यजस हो गया यजत अतच यजत ऋतु के और पर्वी पर्वी पर्व पुराने पर्व से हो गया तो पर्वत हो गया और पच धातु से अत हो गया तो पचत अग्नि पचिया के अमी अम गत्यर्थ के अम से हो गया अमत रोग है और अमी के आगे तमी तम कांक्षायाम तमत तृष्णा पर तमी के आगे नमी नम प्रभुते नमत प्रभ नम्र नमी के आगे हरि हरिय गति का अंत्य हरिय से हो गया हरियत अश्व।